राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 12 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य के भाव के अनुसार ही चेष्टा होती है और उसी तरह ही आतारी परिणाम होता है। आज सुबह बात गई सुबह जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनको अपना अधिकारी बने से ही अपने आप को परमात्मा का अधिकारी बनाना चाहिए। इस भाव को लेकर बात कहा कि भगवान की प्राप्ति किस होती है, जो भगवान को चाहता है। भगवान को चाहता है उसके भीतर में मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का जिज्ञासु हूँ, मैं मोक्षु हूँ, मैं कल्याण चाहता हूँ, मैं अपना उद्धार चाहता हूँ, ऐसा अपने में भाव होना चाहिए। ये भाव होने से साधन स्वतः होता है, स्वाभाविक। जैसे ब्याह होता है तो उसमें एक दूल्हा बनता है, बेंद बनता है, तो वो बेंद बनता है तो बेंद में मैं बेंद बन गया, पर चाल बदल जाती है, बढ़ता है धीरे धीरे धीरे चलता है बैठता है। तो पहले स्वाग बनता है तब तो उसी बात होती है। एक मार्मिक बात बतावा है, ध्यान देना। चोरी करने वाला चोर पहले बढ़ता है तब चोरी करता है। अगर चोरी करना चाहे और चोर न बने तो चोरी नहीं करता। अपने पर जमता है कि मैं चोर हूं, ऐसा होने से ही चोरी करता है। चोरी करने पर चोर भाव दृढ़ होता है, परंतु पहले से मैं चोर हूं तभी चोरी करेगा, नहीं तो चोरी कैसे करेगा। मैं चोर हूं ही नहीं वो चोरी नहीं कर सकता। पहले अहंता बदलती है, मैं पना बदलता है, तब आगे क्रिया होती है। तो बुरा बने बिना बुराई कर नहीं सकता। जो आदमी बुराई करता है वो अपने को पहले बुरा मानता है और फिर बुराई करने से बुराई पड़े का भाव दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। पहले से अगर बुरा ना पड़े बुराई नहीं करता था। मैं वक्ता हूं तभी बोलता है, मैं मत बोलने वाला हूं तब बोलता है। हरेक अहंकार अहंता बदलती है, अहंता बदलने से क्रिया बदलती है। ये भाव है दृढ़। तो भाइयों बहनों को चाहिए कि आप भगवान को चाहते हो तो मैं भगवान का भगत हूं, मैं भगवान का भगत हूं, ये अपना भक्त बनो तो भक्ति शुभ होती है, शुद्ध हो जाएगी। क्यों, मैं तो भक्त बन गया। तो भक्ति करता है तो पहले भक्त बनने से भक्ति बड़ी शुभ होती है, सारा स्वाभाविक ही। इस वास्ते अपने आप को भगवान का जिज्ञासु बने, मुमुक्षु बने। मैं मुक्ति चाहता हूँ तो मुमुक्षु बनो अपने आप को, अपने आप को मुमुक्षु बन करके फिर मुक्ति का साधन करो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज आज आज सुलझा, आज और आज वही अभी, ये कम नहीं है। बिगड़ी जन्म अनेक की बिगड़े अब ही आज, वही राम को नाम जपो, राम जी का होकर नाम जपो। पहले राम जी का हो जाओ, वही राम को नाम जपो, तुझे तुझ कुसमाज कुसुम छोड़ दो। तो पहले राम जी का बनो तब रो। बालक जो रोता है, माँ माँ करते रोता है, तो माँ का पहले बनता है, मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है, फिर माँ मिलती है। इस तरह से आप मैं भगवान का हूँ ऐसा बनने से अहंता में भगवान का संबंध जुड़ जाता है। भीतर से संबंध भगवान के साथ जुड़ गया, फिर भजन बड़ा सुगम होता, बड़ा श्रेष्ठ भजन होगा। बिना अहंता बदले भजन बढ़िया नहीं होता। मैं साधु हूं तो साधु पड़े का भाव आवेगा। यह माया विधि बैठी है, जब तक ये कुमारी है तब तक माँ बाप के घर के ही रहती है, और जब संबंध हो जाता है, सगाई हो जाती है और ब्याह हो जाता है, फिर ये अपने पिता के घर की नहीं मानती और इतना बदलती है कि वो सास लगी हो गई और पूरी हो जाती है, फिर माँ बन जाती है, फिर दादी बन जाती है, फिर परदादी बन जाती है। तीन चार दिन पूरी माँ हो जाती है, फिर याद ही नहीं आता मैं तो यहाँ की हूँ। पहले बताई थी बात, वो फिर बताओ। पीहर में रहती है माँ के पास में, और घर पर नहीं है तो कहती माँ भाई को कह मेरे को पहुंचा दे, उनके रोटी की तकलीफ पड़ती है। ध्यान देना, बात मामूली है, बड़ी मानविक बात है, परंतु कभी शास्त्र में बैठी ऐसा नहीं कहती कि मेरे को भाई के तकलीफ पड़ती, रोटी की मन भाई के उन्हें पहुंचा दो, कभी नहीं कहती। कहती तो बोलो पूछो, भाई के तकलीफ पड़ती तो भाई भोगो, तुम्हारी चिंता होती नहीं। क्यों नहीं होती, कि तुम्हारे भाव बन गया, मैं तो शास्त्र की हूँ, अब पीर की मैं नहीं हूं। और छोटी हर पीर की होती है तब तो पीर की चिंता रहती है, जब शास्त्र की हो जाती है तो शास्त्र की चिंता रहती है, पीर की चिंता नहीं रहती। इसी तरह से भगवत भक्ति कर भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो मैं भगवान का हूं ऐसा अपने में अहंकार को बदलो तो भक्ति आपकी शुभ होगी, सदर्श होगी। इस भाव को लेकर मैंने बातें कही। भगवान की प्राप्ति किसको होती है, जो भगवान को चाहता है उसको होती है। भगवान का कौन चाहता है, जो भगवान भक्त होता है। मैं भगवान का हूं तो इसे बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम भक्त। राम जी का पहले हो जाओ फिर राम जप करो, मैं भगवान का हूं। तो ये बात, ये सिद्धांत है। सनातन जी की बात सुनाई कि साधु को परमात्मा की प्राप्ति होती है कि साधु को नहीं होती, क्या ब्राह्मण को होती है ना, ब्राह्मण को नहीं होती, ब्राह्मण को भूतवादी होती थी, क्षत्रिय को होती है नहीं, वैश्य को होती है नहीं, शूर को होती है नहीं, किसको होती है, जो भगत होता है, भगत होता है तो भगवान की प्राप्ति होती है। तो जिस धर्म जिस भग में आप जाना हो तो उसमें बन जाओ। लड़की सास में आनंद से रहती है, पहले कुमारी पण में किसी के घर ले जाए एक दो दिन ले जाए जरूरी नहीं गए, या सास रही होने पर सदैव वही नहीं सदा ही वही रह जाती है, वही घर की हो जाती है। मैं पण बदल गया कि मेरा विवाह हो गया, मेरा संबंध शास्त्र से है, फिर कोई चिंता नहीं होती। इस तरह से आप भगवान के हो जाओ तो भगवत प्राप्ति शुभता से होगी, ये सिद्धांत है। तत्व ज्ञान किसको होता है कि जिज्ञासु होता है, जो जिज्ञासु होता है उसको तत्व ज्ञान होगा, जिज्ञासु नहीं होगा तत्व ज्ञान कैसे होगा। आपके यहां इतना सत्संग होता है, पास में बैठा है, दुकान पर बैठा है, सत्संग में नहीं आएगा, आएगा उसके मन में ही नहीं आती, उसके मन में ही नहीं आती सत्संग में जाऊं, मैं तो दुकानदार हूं, दुकान पर बैठा हूं, दुकान सुबह रात्रि तक सब दुकान पर बैठा है, 2-4 रुपया पैदा हो, 1 रुपया पैदा हो, चाहे 100 रुपया पैदा हो, चाहे 8 आने पैदा हो, दुकान पर ही बैठा है, मैं दुकानदार हूं। तो मैं पर बदलो, भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो अपने को बदलो, जो मैं भगवान का हूं, हमें भी मैं तो भगवान का हो गया। इस वास्ते भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण आ जा और सब को छोड़ दे, सर्वधर्मान परित्यज्य पर माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम तो सर्वभाव मोक्षिष्यामि, तो मेरे एक भजन कर सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, मन तू पहले मेरा बन तो जा, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो मैं तो भगवान का हूं ये भाव होना चाहिए भीतर, फिर भी बहुत प्राप्ति हो गई। तो अहंता को पहले बदलो, इस बदलने के बाद में भजन शुभ होगा, श्रद्धा से होगा, सीता पर से होगा। आप सत्संगी मानते हो तब सत्संग आते हो, पहले मैं सत्संगी हूं तो सत्संग जाओगे, पास में बैठे हो सत्संग नहीं आते, यहां घूमते हुए छूते सत्संग नहीं आते, वो कह मैं सत्संग हूं ही नहीं, सत्संग हूं ही नहीं, मैं सही सुन जाऊंगा। तो पहले अहंता को बदलो, बदलने के बाद उसी होगा। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति भगवत भक्त को होती है, ना ब्राह्मण को होती है, ना क्षत्रिय को होती है, विश्व को होते, न शूद्र को होते, न मुसलमान को होते, न हिंदू को होते। बोलो अभिमान है मैं मुसलमान हूं तो मुसलमान के साथ संबंध होगा, उसे लाचार होगा, अमुक जगत राई हुई इतना मुसलमान मर गया, उसकी चिंता आपके नहीं हो गई, क्योंकि आप अपने को मुसलमान मानते नहीं, हिंदू में चिंता होती है हिंदू मर गया इतना, क्योंकि अपने हिंदू मानते हैं उसका दुख होता है, मुसलमान की चिंता नहीं होती, मुसलमान मर जा बने, क्या वो मरना ठीक है या मरना तो हरे को खराब लगता है, मुसलमान को मरना अच्छा थोड़ी लगता है, पर आपकी चिंता नहीं होती, क्या मुसलमान मरना मुसलमान की चिंता होती है। तो आप पहले भगवत प्राप्ति के लिए मैं भगवान का हूं ये अहंता बदलो, तो भगवत प्राप्ति शुभ हो जाएगी, सरल हो जाएगी, सीधा मेरा काम है भक्ति, मेरे को कहना शुभ क्यों होता है, मैं कहने वाला हूं, बोलने वाला हूं, फिर आप सब चेष्टा करते हैं। तो इस तरह से अहंता बदलो, मैं अपना बदल करके भगवान की प्राप्ति चाहो तो जल्दी होगा, नहीं तो बड़ी कठिन होगी बात। तो आज कठिनता क्यों होती है? कई तरह की कठिनताओं में मुख्य कठिनता ये है, आप भगवान का मान लो, भगवान का तो होए राम को नाम जप, नाम जप करो, भगवान का होकर करो। मैं भगवान का हूं, भगवान का भजन करता हूं, सत्संगी हूं, सत्संग करता हूं। पहले आंता बदलोगे तो बदलोगे बड़ा सुगमता से, बहुत सुगम बातें, बड़ी सरल है। मैं शरीर हूं, आप शरीर नहीं हो। आपने पुस्तक देखी होगा, उसमें पुस्तक है मैं शरीर नहीं हूं, साधक मात्र शरीर नहीं होते। कोई भी साधन करने वाला भगवान प्राप्ति चाहता है वो शरीर नहीं होता, अशरीरी होता है, अशरीरी। शरीर तो शरीर का काम शरीर से होगा, अब शरीर का काम होना ना वो अशरीर कैसे होगा? मैं भगवान का हूं तो भगवान है कौन? आप हो खुद, आप शरीर नहीं हो, तब आपका भजन होगा ठीक तरह से। तो अपना जो काम करना है उसको खुद को अपने को मानोगे तब होंगे। मैं पुरुष हूं भाई, सच्चे बात है, आप पुरुष हो तो पुरुष का काम कर सकते हो, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मैं स्त्री हूं, स्त्री को भी नहीं होगी। मैं स्त्री हूं उसने, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। पहले अपने को भगवान का स्वीकार करें तो भगवान प्राप्ति सुगमता से होती है। तो पहले अपनी अहंता को बदलो, अहंता को बदलो, फिर आपका भजन शुभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और मैं भगवान का हूं तो ये दो तरह की बात होती है। एक ठगाई करने वाला होता है तो मैं ठगू, साधु बनता है ना, साधु बन दिया तो मैं साधु बन करते ठगाई करता हूं तो संत थोड़े हो जाएगा। वो साधु बनता है ठगाई वास्ते, तो साधु नहीं होता। वो भीतर से विचार हो गया मैं साधु, साधु हो जाएगा। गृहस्थी जितने भाई बन बैठे मैं भगवान का हूं, हो राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान का नाम जपो। तुलसी तथी को समाज, अभी मैंने बात दूसरे ढंग से गई, सुबह दूसरे ढंग से गई। क्या भगवत प्राप्ति ब्राह्मण को होती है? ब्राह्मण को होती ही नहीं, ब्राह्मण होती ही नहीं तो आदमी चिढ़ जाएगा। अरे ब्राह्मण को ब्राह्मण पढ़ा का अभिमान रखता है तो ब्राह्मण की लड़की के साथ ब्याह हो जाएगा आपका? क्यों? आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण की लड़की के साथ ब्याह होगा, भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी? भगवत प्राप्ति तो भगत बनो पहले तब होगा। तो पहले भगत हूं मैं, ऐसे हर एक बात में आप स्वयं क्या हो, स्वयं का संबंध जोड़ो, स्वयं का। मैं कैसे कहता हूं मैं चोर हूं ही नहीं, चोरी कैसे? आप में चोर भाव है ही नहीं, चोरी नहीं कर सकोगे, चोरी कर नहीं सकोगे। चोर बनोगे तब चोरी करोगे, पहले चोर बनोगे फिर चोरी करोगे। चोरी करने से चोर भाव दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। दो चार पांच दस चोरी करे बस चोर भाव दृढ़ हो जाएगा। ऐसे ही भजन करने से मैं भगवान का हूं पहले मान लेना चाहिए, पहले ही जो भगवान बड़ा शुभ होगा। मैं तो भगवान का हो गया भैया। साधु यह है वो साधु भोजन के लिए हुआ है तो संत कैसे हो जाएगा? वो अन्न नहीं मिला साधु हो जाओ, रोटी मिल जाएगी तो रोटी मिलेगी भगवान मिल ही जाएंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? मैं तो साधु हुआ हूं भगवत प्राप्ति के लिए। ये एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, बहनों माताओं को हिंसा है, हम तो भाई भगवंत भजन करने वाले हैं, बड़ी शुभ दशा हो जाएगी, बहुत शुभ। अहंता बदलो, अहंता मैं पण बदलो, मैं को बदल दिया। फिर वो कहते मैं कैसे, मैं साधु मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ, चोरी कर नहीं सकता, अपने को साधु माने ना चोरी हो, चोरी होगी नहीं उसे, चोरी चोर कर चोर पटेगा चोरी करेगा। तो पहले अहंता बदलती है, फिर वो काम करता है, काम करता अहंता दृढ़ हो जाती है, दृढ़ बनने से चोर दृढ़ हो जाता। इसी तरह से आप जितने सत्संगी हो, हम सत्संग करने वाले हैं भाई, अपना पहला का अभिमान छोड़ना पड़ेगा, बहुत सुगमता से भगवत भक्ति हो जाएगी। राम बड़े लोग मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण बनेगा, अभिमान बनेगा, बड़ा बाधक हो जाएगा, भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। ब्राह्मण बनेगा अभिमान रहेगा, अस अभिमान जाए जदि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, भूल करिए मेरा ये अभिमान न मिटे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो भगवान का होकर भगवान बदली करता है, तो अहंता को बदलना चाहिए। जिस किसी काम करो अहंकार बदले, काम शुरू हो जाएगा, सरल हो जाएगा। दूल्हा बनता है, मंत्र बनता है नहीं, सब साल बदल जाती है, पता नहीं तो देखो बिंदरा था, ये नहीं करो ऐसा करो, चट मान लेता एकदम पट मान दे। अब आने के बाद राम राम करो, मैं वो साधु थोड़ा ही, मैं भजन करो आठ बार भजन करेंगे मैं साधु हूं, तो बीच में साधु का अभिमान नहीं है, तो साधु पढ़ा नहीं कर सकोगे। हम तो करेंगे भी साधु है, तुम तो साधु है। इस वास्ते अहंता पहले बदलो, ये भगवत प्राप्ति का बढ़िया शुभ उपाय है, सरल उपाय है। अरे ये नहीं करोगे तो बदल कठिन होगा, इस वास्ते सबसे पहले इन बात सुनना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है ये, मैं भगवान का हूं, भगवान के साथ में अपना संबंध होना चाहिए, भगवत प्राप्ति नहीं होगी दे रहा। ये वर्ण का आश्रम का अभिमान बहुत गहरा गहरा होता, गहरा अभिमान। मैं ब्राह्मण हूं ये अभिमान मामूली नहीं होता है, बहुत गहरा होता है भीतर, बहुत गहरा। साधु बढ़ जाए तो जाए वो जल्दी से जल्द फेरी, बहुत कठिन है। इस बात में तो भगवान का हूं भाई, भगवान की प्राप्ति भगवत भक्त को होगी, ब्राह्मण को कैसे होगी, ब्राह्मण को नहीं होगी। मानो मैं अपना संबंध आप जोड़ो, ये कुमारी होकर के शास्त्र में नहीं रह सकती, अपने माता पिता को छोड़ कर रहेगी, ब्याह होने पर आएगी नहीं, माँ बाप घर आएगी नहीं, वहीं रह जाएगी। मेरा मन बदल गया, मैं विवाहित हूं, मैं कुमारी, मैं सॉरी कुमारी नहीं हूं, एकदम सच्चे सिद्धांत के पक्की बात है। अहंता के बदले बिना जीवन बदलता नहीं, जीवन सब बदल जाएगा। मैं तो भगवत भक्त बन गया भाई, मैं तो भगवत भक्त बन गया, बस बड़ी सुगमता से भक्ति हो जाएगी। ये तो वर्षों तक करता रहेगा, अभिमान को ही रहेगा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ये मान मैं क्षत्रिय नहीं, मैं भगवत भगवान हूं, जो था पहले था, अब मैं नहीं हूं, अब भगवान का हूं। भगवान का होगा भगवान का भजन करेगा, शर्म आती है भगवान का भजन करते, शर्म आती है। अरे भगवान का भगत हो गया फिर खुला भजन करता है, ऐसे शर्म मच जाती है, भगवान का हूं। इस वास्ते अहंता को पहले बदलो, अपना सुख चाहते हो और भजन करना चाहते हो तो अहंता को बदलो, हो राम को नाम जप, हो राम को नाम जप, राम भगवान का हो करिए भगवान का नाम जपो। इस वास्ते आंता के बदलने की बड़ी भारी आवश्यकता है। कोई हो, अपने भाई हो, बहन हो, कोई हो, अपना जो काम करना है भगवान के साथ संबंध जोड़ो। शास्त्र के संबंध जोड़ लिया फिर सासुई हो गई। उम्र भर रहती है, उम्र भर कभी पीर को याद नहीं करती, पीर की चिंता नहीं करती। माँ बाप के वहां रही, पढ़ी, सब तरह तैयार बने, सब कुछ बने, परंतु पश्चिमे मैं भी कुमारी नहीं, मेरा तो विवाह हो गया, भाव बदल गया। क्या बिना विवाह किए शासन में रह सकती है? नहीं रह सकती। अहंता बता दो, इस वैसे भगवान का हूं मैं, अब भगवान का हूं ये अच्छी है। मायरे माया ना मोडिया कहते हैं कि भाई मत करो रीस, मोडिया ठाकुर जी ने विश्वाही बीस मोडी मत करो। ये मतलब मोडियो की कही, मोडिया कहें कि भाई मत करो रीस, कि मोडिया ठाकुर जी का विश्वाही बीस, ठाकुर जी का आनंद है, ऐसी बात है तुमने कह लिया। चित्तौड़ के राजा थे तो एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण की जमीन अड़ लेनी, आपस में लड़ाई हुई, लड़ाई की ब्राह्मण ने अड़ लेनी, क्योंकि मैं क्या करूं कैसे करूं, कह तो दरबार को कह ठाकुर जी को, तो वह हिम्मत कर ली, कैसे मिले तो मंदिर में चले जा, मंदिर में चलो जा, जब दरबार आवे तो निकले मत ही कहने, दरबार जाने वाले में बच वे पाप हो, हम पाप करवा, हम पाप आत्मा पाप सुभवा, महाराज मैं ऐसा हूँ, आ कृपा करो, कृपा करो। ऐसे राजा आए, राजा ने कहा पाप हो, हम पाप करवा, हम वह रीश मेरे ब्राह्मण ने रीस है रीस हमारी जमीन खोज ली, फिर जमीन ही जो वो कहो राजा यार बोल गया महाराज साची बात है, और पापी है वो फांसी दे दे फांसी, मेरी जमीन चली गई। राजा बहुत होशियार, राजा बहुत राजी हुए, इनाम दिया, क्या मैं इनाम वाला भूखा नहीं हूं, मेरी जमीन दाब ली थी, दूसरा छोड़ ली मेरी जमीन तो थोड़ा ठीक हो जाएगा जिम्मेदार दी उसको। कृष्ण बहुत बढ़िया कहा, भगवान समझ गवाही दे दी, मैं पाप हूं ऐसा है, पापी है, पापी है, बना दे पापी है, मेरी जमीन चली गई, डजा देंगे फांस दे देते दे, फांसी की बात राजी हुआ, गवाही दे दी तुम्हें बहुत ठीक है। तो अपने आप को आंधा बदलने पर आपके सब जीवन बदल जाता है, सब जीवन बदल गया। कुमारी लड़की के और विवाहिता के ये फर्क होता है स्वतः स्वाभाविक, एक बिंदी भी देती है ना संपत्ति का संबंध होता है। कपड़ा रंग पहला, जिस रंग का कपड़ा पहला, विधवा वस्त्र नहीं पहनती, विधवा वे कपड़ा नहीं पहनती, स्वागण का विधवा का नहीं पहनती। आंता भीतर में मैं स्वागण हूं, मैं विधवा थोड़ी हूं, मैं विधवा क्यों पहनू, विधवा होती है ये बढ़िया कपड़ा माने नहीं पहने में हमारा नहीं, ये पक्की बात है एकदम। इस वास्ते मैं पण बदल दो तो आपका भजन बहुत बढ़िया होगा, सत्य होगा, स्वाभाविक होगा, रुचि होगा भीतर से, मैं भी साधु बन गया। जो सच्चे हृदय से साधु होता है उसके कुटुंबियों की याद नहीं होती, उम्र भर पत्र नहीं आवे तो इच्छा नहीं कि पत्र नहीं आया है, कभी चिंता होती नहीं, चिंता कभी होती नहीं, मैं हो ही नहीं, मेरे वास्ते घर वाले सब मर गए, घर वाला वो मर गया, जब मर गया वो तो मतलब क्या, हमारा उस संबंध नहीं, बिल्कुल संबंध नहीं। सच्चे हृदय से साधु होना पड़ेगा, घर से कोई संबंध नहीं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, मैं हूं ही नहीं, मैं तो भगवान का हूं, जो भगवान का ही रहता है। इस वास्ते उसको जाति से देख रहा है, अपमान है, पाप होता है, पाप। अब जाति देख रहे साधु पाप है, इस वास्ते वो भगवान का हुआ। अच्छा हूं तो और मंदा हूं तो वो कैसे ही हो जैसे वो भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। तो इस वास्ते अपने आप को भगवान का मानना चाहिए, जाति छोड़ दे, जाति रहे, मेरी जाति में भगवान का हूं, किसी जाति का भगवान का हूं, है विष्णु ही हूं मैं सभी, चाह मैं जीगा जो चलो चलो चलो ले चलो चलो ले लिया चलो चलो। इस तरह से भाइयों को बहनों को चाहिए, असा अभिमान जाए जरी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का हूं, ओए राम को नाम जपो। वो जब बहुत विलक्षण होगा, स्वाभाविक भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं, बड़ा दामी भजन होगा। ये तो आप ब्राह्मण बन के भजन करो, बढ़िया नहीं होगा, फसल जाए आंता बदल जाए, सब काम ठीक होगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि आप भगवान के बन जाओ, भगवान का हूं मैं, अब अच्छा हूं मंदा हूं कुछ भी हो, जैसा हूं वैसा भगवान का हूं, सब काम ठीक हो जाएगा। आचरण आपसे आप सुधर जाएंगे, आपके भाव सुधर जाएंगे, आपका आसन सुधर जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा, सब मैं भगवान का हूं। जो भगवान का भगत नहीं करता वो कह नहीं कर, मैं कर नहीं सकता, मैं भगवान हूं कह नहीं सकता, कर नहीं सकता। इस वास्ते इसे बदलने की बहुत जरूरत है। इनमें कोई शंका होता आप बोलो, मैं बदल गया। भगवान की भक्ति करने वालों को मैं भगवान कहूं, आदमी का जीवन बदल जाता है, जीवन सब का सब, चाल बदल जाती है, आचरण बदल जाते हैं, सब भाव बदल जाते हैं। जैसे कुंवारी छोरी है तो एक विवाहिता तो विवाह बन जाता है, ब्याहने के बाद में टावर बना है, बालक है, कूते है, तो भाई कह देता है, पिता कहते हैं देख भाई ये नहीं करना, तेरा ब्याह हो गया भाई, छट्टी बह जाए चट बन नहीं बात भाई, ऐसा नहीं करना, तेरा ब्याह हो गया तो वह बड़ी हो गई है, वह टावर थोड़ी है, बड़ी हो गई, अब एक रात में कैसे हुई बड़ी, एक रात में बड़ी हुई, मम्मा भी मान लेती है, सब मान लेते हैं हमें ठीक, पिताजी कहते हैं, भाई भी कहता है, अब भाई तू बालक थोड़ी है, तेरा ब्याह हो गया, यही बात। ऐसे आप भगवान के हो गए, हमारे को हरेक साधु हुआ, हरेक कह देता है थे स्वामी जी साधु हुए हो, पोटो पर चढ़ो, तो मैं यही कहूँ भाई हमारी कमी है, साधु पढ़ने में कमी है, अरे हम नहीं कहते कि तुम क्या, तुम्हारे को क्या अधिकार करेगा, तुम गुरु जी हो मेरे, नहीं कहते हम भैया हमारे साधु पढ़ने में कम ही है, हमारे त्याग में कम है, क्या नहीं पड़ेगा और क्या कहूँ, है कहना ही पड़ेगा, हमारे कम ही है, भाई ठीक कहते हो, हरे को करे का अधिकार है, सब सबको अधिकार है, तुम साधु हुए हो ऐसा काम करते हो, सब सुनना क्या करें, छूटा पड़ता है भाई हमारे साधु बने में कभी है भैया, कभी स्वीकार करना ही पड़ेगा, डिफरेंस करो, लड़ाई करो, ठीक कहते हैं आप, ठीक कहते हैं। ऐसे भगवान का हूँ मैं। अब भगवान का भजन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान की बातें करेंगे, बहुत फायदा हो, बहुत फायदा। ऐसे अहंता को बदल दो भाई, अहंता को बदल करे भगवान में लग जाओ। देखो भजन बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, भजन बढ़ेगा स्वाभाविक, शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। ब्याह होने के बाद में छोरी अपने को कुंवारी नहीं मानती, सपना भी कुंवारी का एक दो बार तीन साल अवे बार बार नहीं आवेगा, वो भी पहले पहले पैसे पैसे आवेगा ही नहीं, सपना में भी ब्याह नहीं देगी। हमारे को सपना आता है भिक्षा मांग रहे, इस समय में हमारा ब्याह होगा, ऐसे करते सपना ही नहीं जाता। हमारे अहंता में है नहीं, वो बोले कैसे होगा, सपना ही नहीं होगा, सपने में वैसे ही रहेंगे। ऐसी बात है, तो मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है। अरे यह बात सच्ची है, ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है जीव, मेरा अंश है। भगवान स्वयं कहते गीता में, स्वयं भगवान कहते ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है। उस बात को आप स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं। आप भजन आपका स्वयं बनेगा स्वाभाविक, ईश्वर अंश जीव अभिदासी। तो भगवान का संबंध आप समझ लो, आप संसार के नहीं हो, हम संसार के नहीं है, हम भगवान के हैं। अच्छे हैं, मंद है, ठीक है, बेठीक है, जो कुछ है सो है तो भगवान के। इस वास्ते अहंता को बदलना है। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोरुद्ध छ मूर्ध्याधायात्म प्राणम आस्थित योग धारणा। सर्वद्वारा संयम है, सब तरफ संयम करके अब योग का अभ्यास कर रहे, योग में लगता हूं। ये चलता है अंतकाल से कथन गये उसी नेता दी। सातवां प्रश्न था, वो सातवां प्रश्न का उत्तर देते हैं। मन को हृदय में लगा देना और मूर्ध्या प्राणों को मस्तक में चला करके योग धारण को धारण करते हैं। ओम इत्येव संव्याहन, ओम इसे उपचार करता हुआ, इसे ओम करो, राम राम करो, आपका जो इष्ट हो उच्चारण व्याहन माँ मनुष्य मेरा स्मरण करो भगवान का। राम राम कहते ही चतुर्भुजी धनुर्बाणधारी भगवान दिखना सही मन में। राम राम राम राम राम राम जी खड़े हैं, मैं राम जी का नाम ले रहा हूँ। राम राम राम राम जी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं राम जी का नाम राम राम राम। बहुत विचित्र धाम हो कर देखो, राम राम करके देखो। प्यार मनुष्य ऐसा बोल ब्याहर मनु बोलता हुआ और माँ मन सब स्मरण करता हुआ, यह प्रयादी तदन दे सयादी परमांग करे, वो परमगत हो जाता है। भगवान को याद करता हुआ शरीर छोड़ कर जाता है, परमगति को प्राप्त होता है। जीवन में कैसे ही रहा, अंधकाल में ब्याहर माँ मनु स्मरण भगवान का स्मरण करता हो। ये सब भाइयों से बहनों से समझे कर रहा है, छोटा बालक भी मरता हो तो भगवान का नाम सुनाओ, भगवान का नाम सुनाओ, भगवान का नाम सुनते भगवान की सुनते हुए भगवान को प्राप्त हो जाएगा। एक साधु थे अच्छे योगी, तो साधु बाबा जंगल में रहते थे, अब जंगल भजन करते थे। तो एक दिन वे बोले तो कहा, देखो भाई एक बात बताओ, हम जब यहाँ से चले निकलेंगे तो बैकुंठ में जाएंगे तो ऊपर नगारा बजेगा, तुम सो देना, नगारा बजेगा। जो सोता था, सोता प्राण छोड़ गया, अगर बचे ही नहीं तो लोगों का क्या बात है, बाबा जी बड़े से संत थे, वे झूठ तो बोलते नहीं। तो पूछा तो कोई एक साधु मिला, क्या बात हुई कि भाई महाराज ने कहा था नगारा बजेगा, नगारा तो बजे ही नहीं, तो कहाँ थे कैसे थे, क्योंकि इस जगह से तो भाई सो बजे जिस जगह सोता प्राण छोड़ा ना, वही जगह शोक है, शोक ऊपर देखा, ऊपर देखा तो ऊपर एक बोर था, झाड़ी बोर नहीं थी, बड़ी बोर लगा हुआ था, बहुत देखे देख करके और बोर तोड़ गया, तोड़ कर दूसरे गए में उसने तेरी लट रहेगा, यू किया मर गई अंधेरा बजा जोर से वगैरह वो लट मरी बोला ठीक है भैया कि भाई मन चला गया अंत बोर में वो भी लट बन गई भगवान से भगवान मन मन पास ही गई और भगवान में नहीं पास नगारा कैसे बचे वो थोड़ी होगी लट बन गई नगर बने जोर से अंत बाल में जो चिंतन है वो उसी पर हो जाएगी अंत काले से माँ में वस्मन उत्वा काले ब्रह्म मेरा ही चिंतन करे तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। उसे बताया कि यंग यंग बाप ईश्वर भाव देख ले अंत में जिस जिस भाव को चिंतन करता है उसी भाव की प्राप्ति हो जाती है। कोई आदमी हो अपने कोई है अंत में जैसा चिंतन हो है अंत गति अंत मति ईश्वरी गति अंत मति होगी तो अंत में भगवान की याद रहे भगवान का नाम सुनाओ छोटा बालक भी हो जवान हो ऐसा ही हो मृत्यु है भगवान का नाम सुनाओ और भगवान का नाम सुनाओ तो ये शुरू करो आप करो शुरू। मेरे तो आप मैं बीमार होता हूँ ना मेरे को तुम नाम सुनाओ नहीं तो लोगों को बहम पड़ेगा नाम सुनाओ मर जाएगा मर जाएगा भगवान का नाम सुनाओ मर जाएगा और नहीं मरता मेहनत किया अपने अपना अपना अनुसार किया है बीमार को नाम सुनाओ भगवान का नाम सुनाओ नाम सुनाओ मरता तो नहीं मरता नहीं मरने वाले ही मरता है तो भगवान का नाम जहर है लोग डरते हैं भगवान का नाम सुनाओ मर जाएगा। मैं तो कई बार बीमार आऊंगा मेरा नाम सुना है बैठा हूँ ऐसा मरता नहीं ऐसा स्वभाव डाल दो बड़ा नाम सुनाओ भगवान का। अच्छा बात है कोई भी मरता हो बड़ा हो बूढ़ा हो छोटा हो जवान हो तो मरना सन मेरा नाम सुनाओ नाम सुना तो मरता नहीं मरने वाला मरता है। मैं तो अपने पर की एक करके देखा है नाम सुना मैंने मरा नहीं हूं मरेगा नहीं मरने वाला मरेगा। इस बात से अंत में भगवान की याद हो जाए कोई भी मरता हो तो भगवान का नाम सुनाओ भगवान जिंदा। पशु पक्षी मरते हो हमारे गुरु भाई अमृत राम जी थे तो मैंने बिल्ली कुत्ता ही याद घायल कर दी तो वह जब जीती रही तब तक राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहे। कर्णवासी कर्णवासी की बात है पैसे उठा कर गंगा जी पहले थे गंगा जी तो अंत तक जब तक प्राण नहीं जाओ तब तक राम राम राम राम राम राम करते रहे तो भगवान का नाम ले तो जमराज है दूर के आते वो जमपुरी में नहीं जाता। इस वास्ते कोई भी मरता हो इतने आप सुनते हो याद कर लो कोई भी मरना वाला हो छोटी अवस्था हो बड़ी अवस्था हो भगवान का नाम सुनाओ। समझने वाला हो समझदार हो तो भीतर सुनाओ वो तो भगवान नाम का सबूत सुन लो पढ़ा जगह हो जहाँ पढ़ा हो भगवान नाम सुनाओ नाम सुनता मरता शाम का चिंतन होता मरेगा प्रगति नहीं होगी उसकी। इस वास्ते बड़ी भारी महिमा है एक आदमी के भी अंत समय में आपने भगवान का नाम सुनाया तो उसका इतना मातम है आप ही सभी होते हो जाएगी। मोहनलाल जी पटवारी थे रात्रि को 12 बजे का उठे हमारे वहां कलकत्ता में कमेटी में विचार हुआ कि जो समय दूसरा कोई नहीं दो हमारे ना, रात्रि आधी बजे कौन दे जो बंदे हो उत्साह से लिया, जो कई आदमी मृत्यु वही समय हुई और श्रीता बीती भी घटना है। मन है भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद करते हो मरे, भगवान का नाम सुनाओ तो भगवान का नाम सुनाओ, सदा याद रहो। आप भी बीमार हो तो सुनाओ भाई भगवान का नाम सुनाओ, क्या पता मर जाए भगवान का नाम सुनाओ, मरना तो मरेगा नहीं तो नहीं मरेगा, और नाम सुनने से भगवान की प्राप्ति होती है। बड़ा बढ़िया उपाय है, अच्छा उपाय है, हरदम भगवान के नाम का हे नाथ हे नाथ, और भगवान से को हे नाथ बोलो, ये उपाय बहुत बढ़िया है, सबके लिए कहता हूं मैं। हे नाथ बोलो ने, हे नाथ बोलो ने, हे मेरे नाथ, भगवान को मेरे नाथ कहना, मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, एक ही प्रार्थना है। जहां कहीं हो दीवा भूवा ममा वास हो, नरके वा नरकांत का प्रकाश हो, अवधियत सारदाल बिंदु शरणों ते मरने भी चिंतिया में, मृत्यु समय में भी आपके चरणों का चिंतन हो है। दीवा भूवा स्वर्ग में वास करो, पृथ्वी पर करो, नरक में बेशक भेज दो, परंतु मरे तो भगवान ही याद आवे, नरके वहां नरकांत का प्रकार हो, बेशक नरकों में भेजो, पर मृत्यु समय में हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ हरदम को भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, आपको याद आ जाए, आपको भूलू नहीं, भगवान को याद करो। पर यंग यंग वहां पे स्वर्ण भाव जिस जिस को स्मरण करता जाता है भगवान की प्राप्ति होती है। एक आदमी कुत्ते को पालता है, कुत्ते पर स्नेह रखता है, तो उसको कुत्ता अंत में कुत्ता याद आता है, कुत्ते पर मोह है कुत्ता याद आता है, तो कुत्ता बनेगा वो कैसे बनेगा, वो भगवान को याद करेगा। जैसे फोटो उतरता है ना फोटो, तो आप जैसे हो वैसे हो फोटो उतरता है, जैसे जैसे ढंग से, तो कभी ठीक नहीं बैठेगा, चुपचाप हल्ला चलना नहीं बैठे, वो एक दो तीन तीन कहते ही फोटो उतर गया, तो उसने मुख्य बैठ गया फोटो उतर गया, सही क्या तुमने सिद्ध बिगाड़ दिया, क्या हमने नहीं बिगाड़ा, हमने बिगाड़ा, हम क्यों बिगाड़ते, ओ हाँ याद है मक्ख बैठ गई, तो हाथ लगा तो हाथ सता गया, अंत समय में जो मति हो गति होती है, तो अंत समय को याद रखो, कोई भी मरता हो तो भगवान का नाम सुनाओ, भगवान याद दिलाओ, भगवान याद दिलाओ, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा, भगवान को याद कराओ। यंग यंग वापे स्वर्ण भाव तिरतंत्र कलेवर, अंत में कलेवर छोड़ता है, जिस जिस भाव का स्मरण करता है उसी भाव की प्राप्ति होती है। तो अंतकाल की बात है याद रखने, कोई भी बीमार हो नाम सुनाओ, नाम सुनाओ, एकदम आप खुद बीमार नाम सुनाओ, मना तो मरेंगे नहीं तो नहीं मरेंगे, कोई नाम सुनाकर मरता नहीं आदमी, नाम अंत में सुनाना चाहिए। हे चित्त चिंतय चिरं चरणं मुरारे पार वेश्यसि यतो भवसागरस्य मित्रं कलत्रमितले नैते सहाया सर्वं लोकेशते दृष्टकामम्। हे चित्त चिंत सदा सर्व बुरा दे, अरे चित्त सब हर समय भगवान को याद करना, भगवान संसार से मुझ से पार हो जाएगा, अंतकाल में मित्र मित्र है, भाई है, बंधु है, माँ है, बाप है, कोई सहारा नहीं करेगा। भगवान को याद करो, हे चित्त चित्त श्री राम शरण मुरारे पार गमेश भव सागर से। मित्रं कलत्र मित्रे नहीं ते सहाया सर्वं विलोक सहे मित्र दृष्ट करो। प्रतृष्णा का जल जो देखता है देखते बड़े सुंदर है, उतर देखा है। भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, हरदम समय करो। तस्मा सर्वेशु कालेशु, क्योंकि पता नहीं मृत्यु कब आ जाए, सुबह शाम दिन में रात में कब आ जाए कुछ पता नहीं। पेट में भर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मरता है। इस वास्ते हरदम भगवान को याद करो, हर समय में हे नाथ भगवान का नाम ले, सब समय में। बूढ़ी बूढ़ी माताएं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देख रहे। खिंदसर गांव में एक बूढ़ा माजी है जो खाट पर ही बैठा है, खाट पर ही सत्ता पे चल सही से फिर सुनी सुनते नहीं थे। राम राम राम मधु भाई ना मधु भाई राम राम राम राम राम राम राम जब देखो जब राम राम राम राम राम राम राम राम शांति से भगवान नाम करते भगत पर भोजन करा देते ऐसा देते टट्टी पेशाब जाना करना हुआ तो सेवा करने वाले सेवा करते खाट के ऊपर बैठा राम राम राम राम राम। मैंने देखा टावर पर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। घर पवित्र हो जा घर, ऐसे बूढ़े माझी भगवान का भजन करते हैं घर पवित्र हो जाता है। इसे स्मरण मात्र है नाम सर्व संसार बंधन आत्म वचन है। जैसे स्वर्ण मात्र सद्य शुद्ध थी वे क्रिया घर के घर पवित्र हो जाते हैं। भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की याद करते हैं, भगवान की याद नाम ले लेते हैं। ये सत्संग होती है ना सत्संग, इस सत्संग का महत्व होता है। भगवान की याद स्मरण करते हैं शरीर छूट कर जाता है भगवान को प्राप्त। एक बूढ़े मासी वृंदावन में रहते थे, भगवान भगवान के चरणों में दंडवत करते नमस्कार किया, वहां सागर मई से छोड़ गया भगवान स्वामी। अच्छा भाव अच्छा ऐसे हरदम भगवान को याद रखो हरदम। तस्मा सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर युद्ध स भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे स्वामिन। भूलो नहीं आपको, भूलो नहीं अंत काल में आपको भूलो नहीं, ऐसे कहो फिर उसे सदगति हो गई, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से एक ही बात भगवान से प्रार्थना एक ही करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ। इस वास्ते एक उपाय भी मैंने सुना है संतों से, आधी रात को रोजाना 11:30 बजे से 1 बजे तक देख लेना सूर्य का भी उदय होता है। आधी रात रहा, आधी रात का रोजाना भजन करता है वो अंत समय भगवान को भूलता नहीं। ऐसी बात सुनी है मैंने, अंत काल में बूढ़े सज्जन उसको मैंने देखा है राम राम राम राम राम राम राम राम आधी रात को नींद नहीं देते, आधी रात को भगवान याद करते हैं, शांति रहती है उस समय सब सोए रहते हैं भगवान को याद करता है। तो अंतकाल में याद करने से अंतकाल को भगवान की याद करते, भगवान की याद आ सब अपना सदा ही अपना कर लो, भगवान का नाम लो, भगवान का याद करते हैं शरीर जावे, उस जगह जमना से दूध नहीं आते। अजा मल के सुबह गए, दूतों में मार पड़ी, वहां जाकर और बोलते हैं महाराज हम तो जानते आपका ही राज है, हमारे तो मार पड़े। तो कह देगा भाई जहां भगवान का नाम हो तो वह हमारा राज्य है, वह भगवान का राज्य है। विष्णु पुराण में आता है और जगह भी ऐसी बात ही है। अंत काल में भगवान के याद करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो भैया के त्रिशूल नारायण भैया थोड़ा मठ बाकी रहा है सुनान है, फिर भगवान के नाम का आप देखो, भगवान के नाम कहीं ना ना बैठे रहना, बीच में बचाओ, भगवान का तिरस्कार मत करना। नाम का अपमान है, भगवान का नाम कीर्तन हो चले जाए तो नाम का तिरस्कार होता है, नाम का अपमान होता है, इस वजह नाम का अपमान नहीं करना। ऐसे ही कथा हो और कथा में जब आरती हो तो आरती देखनी चाहिए, भगवान की आरती के दर्शन का बड़ा महत्व है। भी कथा हो चलना आरती का दर्शन करो, ठहरो, आरती होने के बाद जाओ। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे रामा हरे रामा कृष्ण हरे हरे।